To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 12 lutego, minęła 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na Białoruś bez wizy do 5 dni. Od dziś obowiązują nowe regulacje u naszego wschodniego sąsiada. Wzmożony ruch turystyczny w Beskidach, wszystko za sprawą ferii i pięknej pogody. Dziś rozdanie brytyjskich nagród filmowych BAFTA. Szansę na jedną z nich ma polski kompozytor. Na Białoruś bez wizy do 5 dni. Od dziś obowiązują nowe regulacje u naszego wschodniego sąsiada, jednak ułatwienia są obwarowane kilkoma warunkami. Trzeba mieć wykupione ubezpieczenie medyczne obowiązujące na terenie Białorusi, opiewające na równowartość co najmniej 10 tysięcy euro, gotówkę co najmniej 20 euro na każdy dzień pobytu i ważny paszport. Musi być ważny przynajmniej na 90 dni od czasu wyjazdu. Mówi Paulina Januszko z punktu informacji turystycznej obwodu Grodzińskiego w Białymstoku. Pobyt może trwać maksymalnie 5 dni, ale możemy dostać się na terytorium Białorusi jedynie drogą powietrzną przez port lotniczy w Mińsku. Dekret dotyczy obywateli 80 państw, w tym wszystkich krajów Unii Europejskiej. To kolejny dokument prezydenta Aleksandra Łukaszenki ułatwiający przekraczanie granicy z Białorusią. 26 października ubiegłego roku wprowadzono możliwość maksymalnie 5-dniowego zwiedzania obwodu grodzińskiego w trybie bezwizowym za pośrednictwem drogowych przejść polsko-białoruskiego w Kuźnicy oraz między Litwą a Białorusią. Materiał przygotował Kamil Kalicki z Polskiego Radia Białystok. Kolejna interwencja podkarpackich strażaków w związku z zagrożeniem tlenkiem węgla. Tym razem do szpitala trafiła 7-osobowa rodzina, w tym 5 dzieci z przedmieścia Dubieckiego w Przemyskiem. Młodszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków, mówi, że do zdarzenia doszło około 3 nad ranem. Dzieci uskarżały się na typowe objawy dla zatrucia tlenkiem węgla. Nudności i osłabienie. W momencie, gdy na miejsce przyjechali strażacy, cała 7 już była poza domem. Po zmierzeniu stężenia tlenku węgla okazało się, że w domu jeszcze jest ponad 200 jednostek tego toksycznego gazu, czyli bardzo wysokie stężenie. Źródłem tlenku węgla najprawdopodobniej był piecyk gazowy, który znajdował się w kuchni. W mijającym tygodniu czad zabił na Podkarpaciu 2 osoby, w tym 20-letnią kobietę. Wzmożony ruch turystyczny w Beskidach, wszystko za sprawą ferii i pięknej pogody. Jak mówi Łukasz Skóra, ratownik dyżurny beskidzkiej grupy GOPR-u, warto wybrać się na aktywny wypoczynek. Bardzo słonecznie, bezwiecznie w Beskidach. Rano około godziny 8 było 0 stopni. Szczyrku około minus 2, minus 4 na Markowych Szczawinach, na Hali Miziołowej. Do schronisk bardzo dobre warunki, wszystkie szlaki przetarte. Aczkolwiek już powyżej schronisk, no warunki dość trudne ze względu na dość duże oblodzenia tych szlaków, więc trzeba uważać. Jeśli chodzi o warunki narciarskie, to tutaj dużo lepiej, bo są praktycznie wszędzie dobre lub bardzo dobre. Temperatury tak oscylują od około 0 do minus 5, minus 7 nawet na niektórych stacjach. Grubość pokrywy śnieżnej na stokach waha się od 50 do 100 cm. Śnieg jednak jest zmrożony, więc w takich warunkach lepiej radzą sobie doświadczeni narciarze i snowboardziści. Dziś rozdanie brytyjskich nagród filmowych BAFTA. Szansę na jedną z nich ma polski kompozytor. Najwięcej nominacji dla La La Land, musicalu z Emma Stone i Ryanem Goslingiem. Po 9 dla Nowego Początku i Zwierząt Nocy, w tym ostatnim przypadku. Szansa dla polskiego kompozytora Abla Korzeniowskiego. Oprócz Nowego Początku i La La Land o tytuł najlepszego filmu powalczą Ja, Daniel Blake, Manchester by the Sea i Moonlight. Meryl Streep, Amy Adams, Emily Blunt, Emma Stone i Natalie Portman to lista nominacji dla najlepszych aktorek. A aktorzy? Tu powalczą Andrew Garfield, Casey Affleck, Jake Gyllenhaal, Ryan Gosling i Viggo Mortensen. Początek ceremonii o 22:00 naszego czasu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Dziś w całej Polsce pochmurno, ale wszędzie też możliwe przejaśnienia. Śnieg może spaść na północy kraju. Minus 5 stopni w Suwałkach, minus 4 w Warszawie, Łodzi, Lublinie i Bydgoszczy, minus 3 w Kielcach, minus 2 w Poznaniu i Trójmieście, minus 1 w Krakowie, 0 w Katowicach i plus 1 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zawsze chciałam, żeby mój Kubuś zdrowo się odżywiał. No. Przygotowywałam mu wartościowe posiłki, ale co z tego, skoro nie chciał niczego jeść? Nie chcę obiadu. Oprócz chipsów i słodyczy oczywiście. Dlatego teraz kupuję mu Appetizer. Syrop wspomagający apetyt u dzieci. Suplement diety Appetizer jest bardzo smaczny i bardzo skuteczny. Kubuś chętnie zjada wszystkie posiłki, które mu podaję, a ja cieszę się, że moje dziecko jest zdrowo i prawidłowo się rozwija. Appetizer. Wy nie jadek zjadł obiadek. Lupilu, myślisz, że to tylko ubrania? To nie znasz moich dzieci. Julka chodzi w czym jej się podoba. Lubi każdy kolor, o ile jest różowy. Za to dla Maxa ubrania muszą rzucać na kolana i być super mocne. Też na kolanach. Po prostu fajne na Maxa. Już jutro w Lidlu. Dwupak koszulek jedynie za 14,99. 14,99 za dwie sztuki. Jeansy za 24,99. Tylko 24,99. A do tego bluzy i kardigany w super cenie. Lupilu, w stylu twojego dziecka. Lidl, co tydzień coś nowego. Był sobie maluszek, który nie potrafił sam wydmuchać noska. Na szczęście mama znalazła rozwiązanie. Aromactive Baby. Można go stosować bez obaw już od pierwszego dnia życia. Żel Aromactive Baby uwolnił aromaty sosny, mięty i eukaliptusa, które pomogły dziecku spokojnie zasnąć. Morał? Dla maluszków tylko Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Gładka skóra bez zmarszczek? Pokonaj je od wewnątrz. Podejmij walkę z procesem starzenia się skóry. Wypróbuj tabletki Labotex Skin. Suplement diety Labotex zawiera skoncentrowane składniki. Retinol, kwas hialuronowy, koenzym Q10 oraz kolagen, który wspiera odbudowę włókien kolagenowych. Dzięki temu Labotex pomaga zachować zdrowy i młody wygląd skóry. Skóra jest sprężysta, jędrna i dogłębnie nawilżona. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A taka kultura, to co to jest właściwie? To chodzenie do teatru, do opery, no to nie wszystko, nie? To jest jak człowiek żyje? No więc my nie mamy kultury. Willy Russell, Edukacja Rity. Magazyn bardzo kulturalny. Nie, nie, proszę nie obawiać się. To, co otwierało to wydanie magazynu, to tylko frazy ze sztuki, w której występuje Katarzyna Ucherska. Na spotkanie z debiutującą u nas aktorką Teatru Ateneum w Warszawie zaproszę w kąciku młodych. A tymczasem Barbara Marcinik, dzień dobry, w studiu gość specjalny wydania, którego o tej porze, czyli wczesnym popołudniem, podejmujemy po raz pierwszy po wielu, wielu latach. Michał Merczyński. Dzień dobry. Dzień dobry, niedobry wieczór. Dyrektor instytutu, którego nazwę było mi dane wypowiadać chyba najczęściej w historii wypowiadania przeze mnie jakichkolwiek nazw. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Ta uroczysta formułka poprzedzała kilkaset, sądzę, odcinków powieści oraz kilkadziesiąt premier na scenie teatralnej Trójki. Czy pan dyrektor jest w stanie w skrócie przypomnieć, na czym polegał ten mariaż? On ma wszystkie cechy dobrego mariażu, bo z jednej strony jest małżeństwem z miłości, a z drugiej strony jest małżeństwem z rozsądku. Z jednej strony jako małżeństwo z miłości polega na tym, że Nina w swojej misji i chęci i w ogóle tych wszystkich najszczytniejszych swoich celów, które stara się osiągać, zakłada wspieranie różnego rodzaju działań artystycznych i edukacyjnych i twórczych w zakresie audialnym i audiowizualnym, a więc współpraca z Polskim Radiem, współpraca z Trójką w tych obszarach, które Baszko wymieniłaś, a więc i tym teatralnym, i tym audialnym, literacko-teatralnym też, bo właściwie w pewnym sensie te czytane powieści to też są takie małe audiospektakle, można powiedzieć. Absolutnie. A po drugie, z rozsądku, dlatego, że są to nasze koprodukcje, a więc my, wchodząc w takie przedsięwzięcie z jakimś wkładem finansowym, nabywamy prawa do takiej, powiedziałbym, reemisji tych wszystkich rzeczy, które wspólnie zrealizowaliśmy i potem możecie ich państwo już w sposób i w czasie dowolnie wybranym odsłuchiwać na portalu ninateka.pl, więc jest często za obopólną zgodą i pasją, i dla waszego, drodzy słuchacze Trójki i słuchacze, oglądacze Ninateki, dobra. Za co bardzo dziękuję. Od razu tylko przypomnę, że państwo wielokrotnie pytali mnie, kiedy powtórzenie odcinka 17. Ja wtedy odpowiadałam: nigdy, ponieważ nie mamy praw do powtarzania, czyli to są do jednorazowego użytku odcinki. I tak było do momentu, w którym Nina wkroczyła na nasze pole, mówiąc takim językiem militarnym, ale chodzi o to, że rzeczywiście po raz pierwszy od momentu, kiedy nawiązaliśmy współpracę z Niną, czyli z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, mogliśmy byli zagwarantować państwu szansę wysłuchania powtórnego lub uzupełnienia, jeżeli to dotyczyło serialu. W pozostałych przypadkach wszystkie te nasze produkcje, posługując się znowu dziwnym językiem, lądowały w tak zwanej żelaznej szafie Baszki i nigdy stamtąd nie wypadną. Ja myślę tak, że to jest też taki dobry przykład tego, co nazywamy konwergencją mediów. Ładne słowo, dziękuję. Oczywiście media się miksują, że tak powiem. Telewizja z radiem, radio z telewizją, czy z różnymi formami multimedialnymi, które się też pojawiają. Ale to wszystko się potem zlewa i spotyka w tej szczęsnej bądź nieszczęsnej sieci, czyli w internecie. No i ja zawsze powtarzam, że internet to jest z jednej strony po prostu ściek, gdzie jest wszystko co najgorsze, i że jest to Arkadia, gdzie jest wszystko co najlepsze. Ale państwo jako internauci, mający dostęp do tej pełnej gamy, jak gdyby, możliwości, które internet daje wam i posiada, powinniście mieć takiego przewodnika. No jednym z takich przewodników, myślę, tutaj bez fałszywej skromności, jest Ninateka. I to powtarzało mi wiele osób. Ja sam mam swoich przewodników po internecie, oczywiście Ninateka też do nich należy, czyli takie portale, czyli takie instytucje w sieci, do których mamy rodzaj zaufania. I buduje się to zaufanie do jaki sposób? Z jednej strony poprzez zbiór treści, czyli że dla tych ludzi, którzy się interesują kulturą, w bardzo szerokim jej wariancie, czy w różnych jej wariantach, w różnych odsłonach, tacy przewodnicy są potrzebni właśnie ze względu na to, co oni pokazują, bądź co oni nadają, bądź czego można się po nich spodziewać. A to wynika przede wszystkim, powtarzam, przede wszystkim w moim przekonaniu, z tego, jaki jest ten zasób treści. Nie będę mówił content, nienawidzę, jak to skądinąd miło brzmiące angielskie słowo używa się do tego, co jest zawartością internetu. Po polsku mówimy treści i te treści wspólnie przez ileś lat współtworzyliśmy. Proszę państwa, to jest właśnie cała ta radość, którą internet daje. Musimy mieć tylko dobre łącze internetowe. A oto dzisiaj już nie jest tak trudno jak parę lat temu. No i jeszcze chcę podkreślić jedną rzecz. Tak samo jak na antenie Polskiego Radia, tak samo na portalach Ninateki jest to wszystko legalne, ponieważ wszelkie prawa autorskie, producenckie są uregulowane, więc możecie państwo tego słuchać ile tylko chcecie, kiedy chcecie i wracać do tych wspaniałych produkcji audialnych, które często są perełkami, o czym świadczą nagrody, które wspólnie dostawaliśmy na festiwalu Dwa Teatry oczywiście. W Sopocie. Nie jestem w stanie, i Baszko, ty też nie, wymienić z pamięci wszystkich spektakli Teatru Polskiego Radia, które były nagradzane w ramach tego festiwalu w ciągu ostatnich kilku lat, a jest to rzeczywiście dla Polskiego Radia i Telewizji. Polskiego Radia i Telewizji, tak, oczywiście, tak, tak. A głównie teraz myślę o tych właśnie naszych wspólnych radiowych produkcjach. To było najlepsze potwierdzenie, jak gdyby, jakości zarówno wyboru treści, jak i sposobu ich realizacji, czyli tej atrakcyjności audialnej, medialnej dla naszych odbiorców. I to jest bardzo ważne, bo sam często wracałem czy do pewnych naszych wspólnych czytań, że tak powiem, książek wydawanych przez polskich wydawców, polskich twórców, nie tylko, ale głównie. No i cóż, jedziemy dalej. Tak jest, oczywiście. W związku z tym w połowie lutego spotykamy się po to, żeby dowiedzieć się, co słychać, czyli co wydarzy się na przykład do końca mniej więcej lutego, właśnie w Ninie. Przypominamy, nowa siedziba, czyli no, takie ukochane dziecko pana dyrektora. Trochę tak. Wałbrzyska 3, łamane przez 5, tak. Nawet tutaj jest Rym Myśliwiecka 3, 5, 7 i Wałbrzyska 3 przez 5. Myśmy zaczęli w tym roku od stycznia jakby trzy takie nowe cykle, dwa filmowe. Jeden nazywa się Wtedy, Teraz, kropka, Polska Szkoła Dokumentu. Jest już 16 bodajże tych płyt DVD od Kieślowskiego przez wszystkie największe nazwiska polskiego dokumentu po Łozińskich, ojca i syna. Ostatnia płyta Bogdana Dziworskiego, wielki hit, że tak powiem, z ubiegłego roku. I teraz pokazujemy wiele z tych filmów, często z udziałem twórców, jak chociażby ostatnio Marysia Zmarz-Koczanowicz, i to będzie na pewno kontynuowane w kolejnych miesiącach. Drugi cykl to Młodzi Zdolni. No pojawiło się w polskim kinie jak gdyby takie pokolenie, to bardzo było widoczne na ubiegłorocznej Gdyni. Między innymi pokazywaliśmy właśnie Ostatnią Rodzinę. Będzie w najbliższym czasie pokaz Kampera, filmu pana Łukasza Grzegorzka, połączone ze spotkaniem z nim. No i możecie państwo jak gdyby śledzić nasze strony, bo będziemy informować o kolejnych odsłonach tego cyklu. I mamy też taki trzeci cykl, tym razem muzyczny, bo nasza sala Ziemia Obiecana jest także miejscem różnego rodzaju wydarzeń muzycznych, które my nagrywamy. Potem też możecie je państwo na Ninotece oglądać. 27 lutego będzie koncert, na który ja czekam z taką bardzo szczególną uwagą, ponieważ będzie to występ pana Wacława Zimpla, laureata Paszportu Polityki, z swoimi hinduskimi gośćmi, którymi on nagrał płytę Sagara. Nagrał tę płytę w ubiegłym roku. Nina też była współwydawcą i współpartnerem całego tego przedsięwzięcia. Zresztą w tym roku, jak wiemy, jest rok awangardy, więc staramy się pokazywać takie rzeczy, które trochę wykraczają poza typową sytuację, czy jazzową, czy współczesną. No, zapraszam. Też szczególnie chcę zaprosić państwa na dzień 24 lutego. To jest... A nawet na noc też. A nawet na noc. To jest no taki swoisty finał naszego Instytutu, bo jak państwo wiecie, pan minister planuje połączenie Niny z Filmoteką Narodową. To nastąpi najprawdopodobniej już 1 marca, więc postanowiliśmy w jakiś sposób podsumować tę swoistą dekadę audiowizualności w tym okresie i jakby naszej, nie chcę powiedzieć roli w tym, ale naszej perspektywy w całym tym działaniu i w tej bardzo złożonej różnorodnej materii. Nina była centrum kompetencji, tak oficjalnie nazwanym przez Ministerstwo Kultury w zakresie audiowizualności, no ale myślę, że nie tylko była to taka nazwa czy sytuacja denomine, ale też w dużej mierze de facto. I ten wieczór będzie się składał z takich trzech elementów. Najpierw chcemy państwa zaprosić na coś, co nazwamy takim esejem audiowizualnym. Otóż poprosiliśmy kilkanaście osób, które były w jakiś sposób z Niną związane swoją formą współpracy czy działalności, o właśnie spojrzenie z własnej perspektywy, często artysty bądź intelektualisty, myśliciela, twórcy różnych dziedzin, na tę dekadę, w której ostatnio przyszło nam wspólnie działać i jakie przemiany właśnie w zakresie audiowizualności nastąpiły. No i tego wieczoru zobaczycie państwo na naszej, że tak powiem, scenie, właściwie na naszym studio i potem będziemy to oglądać na ekranie w Ziemi Obiecanej. Między innymi Wojtka Blecharza, pana Andrzeja Chyrę, Maćka Grzybowskiego, Agnieszkę Holland, Anetę Kopacz, Pawła Łozińskiego, Barbarę Kingę Majewską, Marcina Maseckiego, Magdę Mosiewicz, Pawła Mykietyna, Aleksandra Nowaka, Jurka Owsiaka, Małgorzatę Sarbak, Małgosię Szczęśniak, Małgosię Szumowską, Pawła Szymańskiego, Alka Tarkowskiego, Mariusza Wilka Wilczyńskiego i Wojciecha Wagleskiego. Od Wojtka do Wojtka. To znaczy oni nie wszyscy wystąpią na tej scenie. Niektórzy wystąpią. Niektórzy przyślą nam swoje teksty. Szczególną postacią będzie profesor Zygmunt Bauman, którego poprosiliśmy o taki tekst. No chyba to był jeden z ostatnich tekstów, jaki napisał przed swoją śmiercią w styczniu tego roku. Ja go dostałem 20 grudnia. I ten tekst odczyta pan Andrzej Chyra. No ale będą też inne właśnie formy ekspresji. Ktoś przygotowuje film, ktoś przygotowuje wypowiedź, ktoś przygotowuje rodzaj takiego performance'u, a wszystko to poprowadzi... Znalazł skądinąd, także z tej anteny, Agnieszka Szydłowska. Znalazł. Także będzie to się wszystko toczyło w naszym studio, widoczne będzie na naszym ekranie, ale będzie to też wszystko, proszę państwa, dla tych, którzy nie dotrą albo nie będą mogli się dostać do Niny, bo bardzo mamy ograniczoną ilość miejsc, będziecie to państwo mogli wszystko śledzić na naszych portalach, głównie oczywiście na Ninatece. I to będzie o godzinie 18. Potem po krótkiej przerwie zaprosimy na koncert do tej samej sali w Warszawskiej Orkiestry Rozrywkowej i gości. No więc oprócz znakomitych muzyków WOR-u będzie tam z nami między innymi pani Katarzyna Nosowska, Wojtek Wagleski, ponownie Basia Wrońska, Gaba Kulka, Kuba Ziołek, no i Wacek Zimpel właśnie przed swoim salowym wielkim koncertem też będzie jako gość w tym koncercie brał udział. I to będzie taki drugi akt tego wieczoru, a po zakończeniu koncertu Silent Disco. Oczywiście te dwa pierwsze akty wieczoru finałowego, czyli esej audiowizualny i koncert będą transmitowane na naszych stronach, a na Silent Disco przygotowywaliśmy około 400 słuchawek, więc będzie można tam po prostu w całym naszym budynku wspólnie z nami się bawić. No i wyjdzie jeszcze, proszę państwa, tak specjalna książka, którą przygotowujemy u nas w Instytucie. Czuwa nad tym redakcja dwutygodnika.com i tam znajdziecie Państwo m.in. tekst jednego z najsłynniejszych na świecie medioznawców, profesora Lwa Manowicza, będzie tekst profesora Baumana, no będą jeszcze inne rzeczy. Będzie to też dostępne wszystko potem w jakimś stopniu w sieci, bo staramy się od właśnie czasu, kiedy ten nasz budynek tak pięknie działa i funkcjonuje, trzymać jakiś balans między tym, co w sieci, no a tym, co w realu, bo to jest właśnie też domeną tego budynku i wspaniałego dziedzińca, który na pewno już Państwo odwiedzaliście, znacie, a jeśli nie, to serdecznie zapraszam. Zapytam o bilety, żeby pragmatycznie podejrzeć sprawę. U nas biletów nie ma, są zawsze bezpłatne wyjściówki, taką mamy zasadę i będzie można je zdobywać poprzez różnego rodzaju aplikacje nasze, które są na stronie nina.gov.pl. Jeszcze nie ruszyła ta wirtualna akcja udostępniania wyjściówek, ale ona już niebawem nastąpi, także odpowiem tradycyjnie, śledźcie Państwo nasze media społecznościowe i naszą stronę nina.gov.pl, gdzie informacje na ten temat będą się pojawiały. To pan dyrektor Malta, przepraszam, pan dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego jest pierwszym gościem. I jeszcze jedno hasło rzucę. Tak. Otóż 6 lutego 1915 roku, proszę dokończyć to zdanie. Przyszła na świat Danuta Szaflarska, która obchodziła niedawno swoje 102 urodziny. Posłaliśmy piękne kwiaty. Widziałem się z panią Danutą Szaflarską przed świętami. Pojechałem złożyć jej życzenia. Tam też była silna grupa z jej teatru, czyli z TR Warszawa. Którego była najstarszą pracowniczką, tak, etatową aktorką do listopada ubiegłego roku. Mhm. Liczna delegacja z Grzegorzem Jarzyną na czele. Jedliśmy z Danusią kluseczki, napiliśmy się nalewki, było bardzo miło. U nas też był wieczór poświęcony Danucie Szaflarskiej. Pokazaliśmy Daily Soup, jeden z tych spektakli, które możecie Państwo oglądać też na naszej stronie Ninateka. Oczywiście zrobiliśmy zdjęcie wszystkich uczestników po pokazie, które już pojechało do pani Danuty. Jak to mówi Dorota Kędzierzawska do Danutki. Ja mówię: Danusiu, ty jak Rudy 102 po prostu. Niezniszczalna, wspaniała, cudowna, zawsze uśmiechnięta. To jest jakiś fenomen i to szczęście, że było nam dane z nią pracować do tej pory i mam nadzieję, że będzie nam dane jeszcze współpracować w przyszłości. To poczytuję sobie za wielki zaszczyt i taki rodzaj przywileju, bo to kiedy też mogliśmy uczestniczyć w takim kręgu trochę bliżej, kiedy się poznaje panią Danutę, to jest to fascynująca osobowość. I jakby jej taki rodzaj podejścia do życia i tego wszystkiego, co przeszła, co Dorota Kędzierzawska pokazała w filmie, którego Nina była producentem, Inny Świat, gdzie ona po prostu opowiada o całym swoim życiu. To jest kilka życiorysów w jednym, można powiedzieć. Kilka też losów takich artystycznych w jednym, a jednocześnie coś bardzo interesującego, bo pani Danuta Szaflarska po wojnie, właściwie można powiedzieć, była pierwszą damą polskiego kina. Lata 70. i 80. to był taki okres, kiedy ona trochę w lżejszym repertuarze się pojawiała. Może nie miała tak znaczących, spektakularnych, byśmy dzisiaj powiedzieli, sukcesów. Szczególnie w latach 80., kiedy nikt nie miał spektakularnych sukcesów. Dokładnie. I teraz proszę zobaczyć, że ten powrót jej nastąpił właściwie w tej dekadzie lat 90. i to poprzez dwa takie media, czyli po pierwsze przez filmy Doroty Kędzierzawskiej i przez współpracę z Grześkiem Jarzyną w TR-ze. Rola babci w Uroczystości. Wtedy miałem zaszczyt poznać panią Danutę, gdy pracowałem jako dyrektor TR Warszawa i potem praca z tekstem Doroty Masłowskiej. Czyli znowu babcia, tylko tak, między nami dobrze jest. Dokładnie, a to kompletnie coś innego, prawda? I teraz to, w jaki sposób w tym i późnym wieku i jak gdyby można było powiedzieć, że po różnego rodzaju spełnieniach, które ona jako artysta miała, następuje znowu rodzaj takiego wzmożenia, bo przecież wszystkie kolejne trzy role w teatrze, czy role w teatrach telewizji, czy role filmowe, nawet jeżeli były to epizody, tak jak u Pasikowskiego epizod w Pokłosiu, to było zawsze coś, co potrafiło zelektryzować widza, odbiorcę, i tego, który uczestniczył w spotkaniach z nią. Spotkania z Danutą Szaflarską to są po prostu jakieś maratony radości, euforii, bo po prostu taki rodzaj pozytywnej energii, emocji ona wywoływała i wywołuje nadal wśród widzów. Ale właśnie poprzez swoją skromność i poprzez taki rodzaj bycia damą mimochodem. Po prostu ma taki rodzaj energii, która emanuje i jest, jest niepowtarzalna. Spojrzałam na taki kadr z filmu Zakazane Piosenki, to chyba jej debiut filmowy był. Jakaż to radosna, jakaż piękna kobieta. Wydawało mi się, że tuż po wojnie nie można być tak pięknym, tak odrodzonym, a to przecież tańczyni warszawska, tak? Nie chcę powiedzieć, że wojna się z nią, dobrze się z nią obeszła, bo przeżyła, ale miała różne straszne chwile w Wilnie, potem w Warszawie, No i ta okładka filmu powojenna, pierwszy egzemplarz wtedy chyba tygodnika czy dwutygodnika film, no to jest właśnie okładka z Danutą Szaflarską z zakazanych piosenek, także... To jest właśnie to piękne zdjęcie. To piękne zdjęcie, tak. Jak miło spotkać się z panem dyrektorem Michałem Merczyńskim, to też myślę, że powtórkę z takiego spotkania zrobimy sobie niebawem, może w dłuższej audycji typu 2 godziny, czyli Trójka pod Księżycem. Wtedy, proszę państwa, naprawdę się można wygadać, a ja to lubię. Kiedy państwo nas słuchają, pan Michał Merczyński jest w Berlinie, bo rozpoczął się już festiwal. O Berlinie oczywiście opowiada Riko Jaźwiński. Możemy tylko dodać, że nie jedzie tam pan dyrektor prywatnie. Nie, ponieważ jestem bardzo szczęśliwy, że jesteśmy koproducentem filmu pani Agnieszki Holland Pokot. Myślę, że ten film ma ogromny potencjał w sobie, ma ogromną jakąś taką prowokującą prawdę o naszych czasach. Jest taką biblijną przypowieścią i stawia pytania o pewne rozstrzygnięcia, które no, mogą szokować niektórych z nas dzisiaj. Ta książka zresztą pani Olgi Tokarczuk, która była pierwowzorem, też wywoływała różne emocje, ale myślę, że to jest bardzo ważny film i bardzo się cieszę, że ma premierę w Berlinie, bo Berlin jest z tej wielkiej trójki Berlin, Cannes, Wenecja, tym festiwalem, na którym myślę, że najlepiej, że ten film ma premierę światową, bo Berlin jest bardzo zaangażowany społecznie, pokazuje pewne problemy, które filmy tam prezentowane, bez ogródek mówią o wielu problemach współczesnego świata. Agnieszka Holland w tym filmie mówi o czymś, co wydaje się problemem marginalnym, ale z drugiej strony można powiedzieć, że to jest z punktu widzenia, nie wiem, takiej ekonomii natury i świata tego, nie technologicznego, ale tego świata człowieka, który stara się tę naturę poddać sobie w jakimś sensie. Bardzo ważna kwestia to jest przypowieść. A przy tym bardzo piękne zdjęcia, świetna muzyka Antka Łazarkiewicza, także no 12, no chyba będziemy właśnie na czerwonym dywanie, kiedy będzie emisja, bo pokaz o godzinie 15 bodajże. A, czyli zaraz po zakończeniu tego wydania magazynu, tak. W którym występuje pan dyrektor, oczywiście w jakimś stopniu wirtualnie. Tak jest. Hologram jest ostatnio modny, jak się kandyduje na prezydenta szczególnie. O, długo by jeszcze o tym rozmawiać, ale rzeczywiście jak nie czynić sobie ziemi poddanej w sposób nieludzki. To ja bardzo dziękuję. Dziękuję również. Pan dyrektor Michał Merczyński. Mówił pan dyrektor o młodzieży. Oto idzie młodość, to u nas też teraz idzie młodość, czyli otwieramy kącik z młodzieżą. Czyli z nami. Magazyn bardzo kulturalny. Dodam, że Olga Tokarczuk specjalnie z festiwalu w Berlinie przybędzie na festiwal Trójka Górą do Szklarskiej Poręby 17 o 17, czyli w najbliższy piątek. Serdecznie państwa zapraszam na spotkanie z Olgą, gdzie, proszę rozejrzeć się, wiszą w Szklarskiej Porębie piękne plakaty. A w kąciku młodych najpierw teatr. Po raz trzeci z rzędu zarazem Teatr Ateneum w Warszawie. Widocznie następuje tam kumulacja energii przed zbliżającym się pandemonium, czyli przed generalnym remontem budynku przy ulicy Jaracza. Proszę nie straszyć. No, przepraszam. Ale dzień dobry. Dzień dobry. W każdym razie, z niedaleka przybyła do nas, z niedaleka, bo Teatr Ateneum jest, jak wielokrotnie podkreślałam, naszym sąsiadem, przybyła do nas pani Katarzyna Ucherska. Tak, dzień dobry, bardzo mi miło. To jest chyba mój debiut w Radiowej Trójce. Tym bardziej byłam zestresowana spotkaniem. To zaraz panią jeszcze bardziej zestresuję, bo mogę ujawnić, że to Akademia Teatralna w Warszawie zgłosiła panią w ubiegłym roku do konkursu Talenty Trójki w kategorii teatr. No, nie otrzymała pani nagrody, bo nie zawsze nagrody otrzymuje się, ale przy pani nazwisku postawiłam gwiazdkę. Ojej! A gwiazdka to jest to, co Jacek Sieracki w swoim subiektywnym spisie aktorów nazywa nadzieja. Bardzo mi miło, dziękuję za tę gwiazdkę. Porozmawiajmy teraz o tym, co pani gra gościnnie w Teatrze Ateneum, mimo że jest pani aktorką tego teatru. No, czeka nas spore wyzwanie. Warszawska premiera edukacji Rity w reżyserii mojego profesora i rektora Andrzeja Strzeleckiego. Bardzo się cieszę, że spotkałam się z tym tekstem. Podwójnie się cieszę, bo mam ogromny zaszczyt grać u boku legendy polskiego teatru, pana Piotra Frączewskiego. Tak jak mówię, spore wyzwanie, ponieważ jesteśmy na scenie we dwójkę. Materiał jest ogromny, nie tylko objętościowo, jeśli chodzi o tekst, ale także o zadania aktorskie. Ale przede wszystkim moja rola w tym spektaklu, czyli Rity. Jest to rola bardzo dynamiczna. pojawia się młoda dziewczyna, właściwie powiedzieć by można, że bez perspektyw, bo gdzieś zmarnowała lata swojej edukacji, ale jednak cały czas nie może się pogodzić z tym swoim położeniem, nie może się pogodzić z otoczeniem. Czuje, że przestaje z nim współgrać, zauważa, że bardzo odstaje. No i to powoduje, że zaczyna zastanawiać się nad sobą, nad tym, czy ma jeszcze jakąś przyszłość, czy może realizować marzenia. No i szczęśliwie trafia na profesora Franka, znajdują wspólny język, pozornie, ponieważ różni ich właściwie wszystko, pochodzenie, wykształcenie, także wiek. Ale jakoś tak nawet zawiązuje się między nimi taka więź. Ciężko jest mówić w naszej interpretacji o takiej stricte damsko-męskiej relacji, co do tej pory w różnych realizacjach edukacji Rity się gdzieś tam pojawiało. Może też nie wprost, ale można się było tego dopatrzeć. Oczywiście. Natomiast u nas tego nie ma. Nie wiem, czy to plus, czy minus, ale jest to na pewno coś nowego. Sama nie umiem nazwać tego, co tam się rodzi między nimi. No i nawet pojawiają się tam takie elementy zazdrości. No a resztę to już państwo. Tak, no właśnie, więcej proszę nie opowiadać, bo mamy nadzieję, że państwo oczywiście wpadną do Teatru Ateneum. Spektakl będzie kilka razy grany, no i potem to brzmi abstrakcyjnie, kompletnie nie można sobie tego wyobrazić, bo w zasadzie spektakl opuszcza Teatr Ateneum, natomiast państwo Katarzyna Ucherska i Piotr Frączewski pozostają w Teatrze Ateneum. Tak, tak. No tak się złożyło, że zostaliśmy zaangażowani do takiej zewnętrznej produkcji. Dla mnie to jest absolutnie coś nowego. Cieszę się o tyle, że mam możliwość uczestniczenia w powstawaniu od zera nowego właściwie teatru, bo scena Spektrum, która powstaje, to będzie scena teatralna, pewnie też muzyczna, bo nasza producentka pani Małgosia Maliszewska głównie do tej pory zajmowała się sprawami muzycznymi, ale okazała się być teatromanką, więc pewnie te sprawy muzyczno-teatralne będą się przeplatać. No i tak jak mówię, to ciekawe, bo no jeszcze nie mamy tej swojej siedziby, tej sceny Spektrum. A gdzie to będzie? To będzie na ulicy Twardej, w budynku Spektrum właśnie i pewnie stąd nazwa. W City samym? W samym City, tak. Najwyższe wieżowce, tak. Pewnie zupełnie inny klimat niż w naszym kochanym Ateneum przedwojennym, bo jest to taki bardzo oszklony budynek charakterystyczny. No ale ciekawe, zobaczymy jak to będzie. Ale chciałam przypomnieć, że ten autor słynny edukacji Rity to Will Russell, czyli autor zarazem również słynnej Szyly Valentine. Zresztą oba tytuły są tytułami z historii Teatru Ateneum. W 1984 roku Andrzej Roschin zrealizował edukację Rity z Krystyną Jandą i Tadeuszem Borowskim. No tak, to sobie ta historia się toczy. A Piotr Frączewski z kolei z Małgorzatą Sochą gra być może nadal w Teatrze Szóste Piętro. I tamtą edukację Rity zrealizował Maciej Wojtyszko. Tak. To ja bardzo dziękuję. Tak, ja bardzo dziękuję za spotkanie. Oczywiście bardzo serdecznie państwa zapraszam na edukację Rity. Proszę pozdrowić pana Piotra Frączewskiego. Oczywiście pozdrowię, ucałuję, to będzie czysta przyjemność. Jeszcze dopytam. A pamięta pani swój debiut? No, mój debiut w Teatrze Ateneum oczywiście. Ja pytam o rolę męską. A, cóż, tak się złożyło, że obie moje role dyplomowe w Akademii Teatralnej to były role męskie. Pierwsza u pana profesora Wiesława Komasy w spektaklu Poza rzeczywistością, tam on się składał z kilku fragmentów i ja w fragmencie Gombrowicza zagrałam mistrza Fiora. To taki mężczyzna. No tak, bardziej taki delikatny. I za jakieś kilka miesięcy absolutne przeciwieństwo mistrza Fiora. To była rola Józefa Stalina w spektaklu Mistrz i Małgorzata w reżyserii Waldemara Raźniaka. Bardzo osobliwe doświadczenie i na pewno będę je wspominać do końca życia. Czyli to były pierwsze role dyplomowe, a później dopiero był debiut w Teatrze Ateneum w przedstawieniu Dziewice i Mężatki w reżyserii Janusza Wiśniewskiego. Zaczęło się też dziwnie, bo w kostiumie i w peruce chłopca. I właściwie dopiero później gdzieś tam w trakcie następuje przemiana w kobietę w sukni. Przewrotni ci mężczyźni reżyserzy. Bardzo przewrotni. Czy państwo zobaczyli panią Kasię Ucherską? Może państwo już ją widzieli? Jeżeli nie, to proszę zajrzeć na naszą stronę i taką kobietę obsadzać w męskich rolach. To jest perwersja. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W berżeretkach, balladach, kanconach bardzo rzadko jest mowa o wronach, a ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Los im dole zgotował nieletką cienką gałąź i marne poletko. Czarne toto i w ziemi się dłubie, a ja je lubię. gdy na polu ze śniegiem wiatr wyje, żadna wrona przez chwilę nie kryje, że dlatego na zimę zostają, że źle fruwają. Ale wrona, czy młoda, czy stara, się do tego dorabiać nie stara. Manifestów ni ideologii i to ją zdą. O, bi. Gdy rozdziawią dziób, wiedzą dokładnie, że ich głosy brzmią raczej nieładnie, lecz nie wstydzą się i nie tłumaczą, że brzydko kraczą. I myśl w głowach nie świta im dzika, by krakaniem udawać słowika, by krakaniem nieść sobie pociechę. I to jest wdechę. Żadna wrona się także nie łudzi, że postawi ktoś stracha na ludzi, co na wrony, czy we dnie, czy nocą, czyhają z procą. Wrony fruną z godnością nad rżyskiem, jakby dobrze im było z tym wszystkim. I w tym właśnie zaznacza się wronia autoironia. Nie udają słodyczy nieszczerze, mężnie trwają w swym szwarc charakterze, nie składają w komorę zasobną, jak więcej dziobną. Wiedzą, że mimo wszelkie przemiany nie wyrosną na rżysku banany, nie zamienią się w kawior pędraki, bo układ taki. W berżeretkach, balladach, kanconach bardzo rzadko jest mowa o wronach, a ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Los im dole zgotował nieletką cienką gałąź i marne poletko. Czarne toto i w ziemi się dłubie, a ja je lubię. Magazyn bardzo kulturalny. Gość, który właśnie wszedł do studia, to młody artysta, ale w stosunku do gościa, który ze studia właśnie wyszedł, jawi się on jako bardzo już dojrzały, bo urodził się 8 lat wcześniej, czyli w roku 1984. Dzień dobry. Dzień dobry. To pan Bartosz Kokosiński. Pisze się o panu malarz, twórca instalacji malarskich i wideo. Niewiele ponad tydzień temu została otwarta pana wystawa. To pan doskonale wie, ale ja tak troszkę udaję, że pan nie wie, żeby państwo, którzy nas słuchają, otrzymali rodzaj wprowadzenia. A więc została otwarta pana wystawa w Państwowej Galerii Sztuki, gdzie? W Sopocie. Tak jest. Pod tytułem? Wspólnota wyobrażeń o gęstości. Dobrze. Jeżeli czują się państwo trochę zagubieni, podobnie jak ja, bo jeszcze wystawy nie zobaczyłam, to już pocieszam, mamy połączenie z kuratorką wystawy, która jest gdzie? W Poznaniu? W Poznaniu. Pani Katarzyna Jankowiak-Gumna. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Oczywiście gościnnie w Galerii Sopockiej, a w Poznaniu? Ja od 25 lat prowadzę galerię, która nazywa się ABC Galerii. A gdzie znajduje się galeria pani? Niedawno, bo zaledwie 4 lata temu, po 20-letniej działalności w samym Jusieńkim Centrum Poznania, przeniosła się na jego obrzeża w bardzo piękne miejsce. Mówię o tym dlatego, że ta przeprowadzka też ma związek z działalnością galerii, a mianowicie z parkiem rzeźby, który tworzymy w bardzo pięknej przestrzeni i w której obiekt Bartosza Kokosińskiego również ma swoje miejsce. Został zrealizowany 2 lata temu i jest bardzo znaczący. Czy tam jest jezioro, może w pobliżu? Jest jezioro, jak najbardziej. No dobrze, my już wiemy, gdzie to jest. Padła ta nazwa Strzeszynek. Artysta ma prawo wypowiadać się w języku przez siebie wybranym. Kurator jest zatem rodzajem tłumacza na język znany odbiorcom sztuki. I proponuję, by właśnie tłumacz, czyli pani kurator, rozpoczęła tę naszą wycieczkę w wyobraźni po wystawie pana Bartosza. A więc ten tytuł? Tytuł Wspólnota wyobrażeń o gęstości został wygenerowany poniekąd przez przedmiot, to znaczy przez komputer. Oczywiście autorem tytułu jest również Bartosz Kokosiński, ale ale to on jak gdyby za pomocą komputera wygenerował ten tytuł. I jest to o tyle znaczące, że cała wystawa Bartosza Kokosińskiego dotyczy przedmiotu i tego, jaką funkcję, jaką rolę on pełni w cywilizacji XXI wieku. I kluczowym słowem w tym tytule jest niewątpliwie gęstość. Gęstość, którą można rozumieć dosłownie jako zagęszczenie różnych rzeczy, bodźców, przedmiotów, wrażeń, nadprodukcji, przeludnienia, które wiąże się właśnie z cywilizacją XXI wieku, ale można go też rozumieć metaforycznie. To może dodajmy jeszcze, że pan Bartosz słynie z takiej niezwykłej inwencji słowotwórczej, ponieważ jego wystawy, jego cykle jego prac mają w większości przypadków bardzo oryginalne, atrakcyjne tytuły. Na przykład są przegięte obrazy pożerające rzeczywistość. Także myślę, że to też jest taka cecha artysty wizualnego, który mimo wszystko próbuje balansować na granicy języka zrozumiałego dla odbiorcy i takiego, który jest hermetyczny, metaforyczny, czy jak to określić? Te tytuły, które Bartosz Kokosiński nadaje zarówno swoim całym wystawom, obiektom, obrazom, one są bardzo znaczące i one stanowią taki trop interpretacyjny. Obrazy pożerające rzeczywistość, to jest taki duży cykl prac, które Bartosz realizował i realizuje nadal. I to są obrazy, które wchłaniają w siebie rzeczywistość. My jesteśmy przyzwyczajeni do takiej interpretacji obrazu, że coś jest na obrazie, że jest to fragment przedstawionej rzeczywistości. I jak gdyby ta rzeczywistość, która jest przedstawiona na obrazie, przestaje być rzeczywistością dosłowną, a staje się rzeczywistością w pewnym sensie estetyczną, ponieważ samo malarstwo zmiękcza i estetyzuje rzeczywistość. Nawet najbardziej drastyczny motyw przedstawiony na obrazie pozostaje odrębny od rzeczywistości w tym sensie, że przestaje być tak drastyczny, ponieważ jest po prostu lepiej lub gorzej namalowany obrazem. Natomiast Bartosz Kokosiński używa takiej specyficznej techniki, a mianowicie on pakuje w swoje obrazy gotowe przedmioty wyjęte z rzeczywistości. I one w tym sensie, mimo że nadal są obrazami, ponieważ używa takich technik charakterystycznych dla malarstwa, czyli używa krosna, płótna, także farby, ale przedmioty są prawdziwe. I w tym sensie one są bardziej dosłowne, działają w bardziej dobitny sposób niż przedmioty namalowane na płótnie. Także ta rzeczywistość pokazana poprzez obiekty obrazy Bartosza Kokosińskiego jest, myślę, bardziej dojmującym językiem niż malarstwo na przykład iluzyjne, tradycyjne malarstwo, tak jak je my pojmujemy, jak je rozumiemy, jak je pamiętamy z historii sztuki. Ja oczywiście nie zajmuję się sztukami wizualnymi na co dzień, ale mam takie skojarzenie, że z jednej strony to mogłyby być równie dobrze rzeźby, czy asamblaże, na przykład prace Tadeusza Kantora. Warto byłoby powiedzieć o takich dwóch strategiach Bartosza. Pierwszy z nich to jest recycling, a drugi destrukcja. Bo wiadomo w historii sztuki, że użycie gotowego przedmiotu, takiego ready-made w sztukach wizualnych, to jest taki sposób, który jest znany od czasów Duchampa, czyli od około 100 lat. Od momentu, kiedy on, stawiając pisuar na postumencie od rzeźby w galerii i tytułując go fontanną, wprowadził jak gdyby użycie gotowego przedmiotu do sztuki. I Bartosz Kokosiński używa tej techniki, również korzysta jak gdyby z tej metody. Natomiast jak gdyby włożenie gotowego przedmiotu specjalnie wybranego z potocznej rzeczywistości jest swego rodzaju procesem recyklingu tego przedmiotu, ponieważ przez to wyciągnięcie go z normalnego kontekstu rzeczywistości i włożenie go w kontekst sztuki, my nadajemy mu jak gdyby i nowe życie, i nową formę, ale też nowe znaczenie. Czyli ten recykling w przypadku Bartosza Kokosińskiego, recykling tego przedmiotu poprzez użycie ready-made w sztuce jest o tyle charakterystyczny i o tyle nowatorski, o tyle wprowadza zupełnie nowe, odmienne i ważne znaczenia, że artysta ten używa również swoich własnych obiektów i obrazów jako gotowego materiału, gotowych przedmiotów, jak gdyby produkując z nich kolejne przedmioty sztuki. Czyli tutaj to myślenie procesem powstawania sztuki w odniesieniu do rzeczywistości jest w znaczącym stopniu nowatorskie w przypadku Bartoszek. Nawiązując do obrazów pożerających rzeczywistość, to cykl wziął się z refleksji nad malarstwem i z tego właściwie co dalej, co dzisiaj z nim mogę zrobić. I postanowiłem, będąc zakorzenionym jednak w tradycji malarskiej przez chociażby studia na Akademii Sztuk Pięknych, odnieść się do tradycyjnych wątków malarstwa, jak motyw religijny, czy sceny batalistyczne, czy też po prostu martwa natura. I zbierałem tematyczne kolekcje przedmiotów, natomiast zamiast te przedmioty wykorzystać jako modele do malowania, postanowiłem z nich jakby stworzyć kompozycje malarskie. pakując do wygiętych podobrazi, malowałem też, można tak na to spojrzeć, tymi przedmiotami, ponieważ one też mają swój kolor, strukturę. Natomiast też interesował mnie obraz jako bryła, jako obiekt trójwymiarowy, czyli nie tylko sama malatura, ale jako cały obiekt. Też takim ważnym wątkiem w tym jest rodzaj takiego zagarniania motywów. Mógłbym się pokusić o słowo agresja w stosunku do rzeczywistości, bo z jednej strony ten obraz więzi i trzyma przedmioty, z drugiej strony też zagarnia przestrzeń wokół, czyli jak wisi w galerii, to wtedy też mocno te prace ingerują w naszą przestrzeń, w poruszanie, gdzieś zahaczając o widza w sposób fizyczny i dosłowny. Powinnam zapytać, jak ten tytuł i ta cała opowieść wstępna ma się do tego, co mamy szansę zobaczyć w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Na którym poziomie? Na środkowym? Tak. Nie przeszkadza panu sufit? Wszystkich artystów o to pytam. Zazwyczaj mówią, że przeszkadza, bo mnie on zachwyca. Nas też zachwycił, mnie i kuratorkę. I właściwie to było w pewien sposób wyzwanie i też ważny element całej wystawy. I staraliśmy się ten sufit, który ma taką właściwość czarnego lustra, wykorzystać. Są też niesamowite, jak dla mnie, takie zaskakujące ekspozycyjnie momenty, kiedy oglądając coś, co jest na jednej ścianie bądź przed nią, od razu w suficie widzimy, co jest za nią. I dzięki temu możemy też widzieć przestrzenie, które wydawałoby się, że są zasłonięte przez inne obiekty. Ja czasami na swoje obrazy mówię obrazy obiekty i na pewno wyrastają i z tradycji asamblażu i ambalażu, też rzeźby. I przyznam się, że osobiście nie definiuję, nie dzielę jakby na kategorię, która praca czym jest. Natomiast zdecydowałem się niektóre obiekty nazwać obrazami, ponieważ jak dla mnie też bardzo mocno odnoszą się do historii malarstwa i też w ten sposób o nich myślę. Pomimo tego, że są obiektami, a z drugiej strony obrazy też są obiektem, też są trójwymiarowe, pomimo tego, że głównie nas interesuje malatura, często w bogatych ramach, więc też stanowią rodzaj obiektu. Na przykład w malarstwie średniowiecznym czy wczesnego renesansu często były o bardzo nieregularnych formach. Zresztą ołtarze cały czas przybierają różne formy. Są obiektami, obiektami malarskimi. Gdzieś pomiędzy tymi wszystkimi definicjami też sytuuje swoje prace, które raz są bardziej obiektem, raz bardziej obrazem, czasami bardziej rzeźbą. No to już teraz wejdźmy na tę wystawę. Ja zaczęłabym oprowadzanie po wystawie od pracy, która otwiera tę wystawę, ponieważ jest to pierwsza rzecz, którą widzi widz wchodząc na salę wystawienniczą. Jest to projekcja jednej z fotografii, a właściwie to jest krótki film zapętlony, z takiego cyklu, który nazywa się Znaleziska i jest takim notatnikiem, czy też szkicownikiem fotograficznym, który Bartosz wykonuje na co dzień, chodząc po Warszawie czy ulicach innych miast, bo głównie odnosi się to do przestrzeni publicznych miast. I bardzo interesujące i myślę, że ważne dla interpretacji całości tej ekspozycji jest to, co zawiera ten szkicownik, a mianowicie są to zdjęcia destruktów różnego rodzaju, które napotykamy na co dzień w naszych przestrzeniach publicznych. Połamane billboardy, dziury w asfalcie, potłuczone szyby, zabite dyktą, warstwy odklejających się ze ścian plakatów. Jest to artysta wrażliwy na tego rodzaju bodźce. I trzeba powiedzieć, że współczesna rzeczywistość oferuje nam tych bodźców w postaci destruktów, które również mają związek z zagęszczeniem cywilizacyjnym. Bardzo dużo. No i pierwsza praca, która otwiera tę wystawę, to jest właśnie ten krótki film, ukazujący co? Ukazujący ścianę budynku solidnej kamienicy, która w wyniku pożaru została uszkodzona i powstała w niej dziura. I w tej dziurze ukazuje się nam jakaś materia miękka, falująca przy podmuchu leciuteńkiego wiatru. Jakby to, że przedmiot zniszczony, ta destrukcja odsłania nam taką prawdziwą czy wewnętrzną naturę przedmiotu, to jest, myślę, że taki moment w destrukcji, który Bartosza Kokosińskiego fascynuje najbardziej. I tego rodzaju zdjęcia, te szkice właśnie, są inspiracją dla wielu obiektów, które powstały specjalnie na wystawę w Sopocie. I on opowiada o wszystkim, co się dalej dzieje. Potem mamy pracę z cykli obrazów pożerających, z cykli obrazów wygiętych, pomarszczonych, obrazu obiekty przedstawiające zniszczone smartfony. Mamy dwie prace z takiego cyklu, który nazywa się termomodernizacja, a która nawiązuje do takiej pseudo-modernizacji architektonicznej, która sprawia, że pod kolejnymi warstwami kolejnych styropianów, tynków, najczęściej pokrytych pastelowymi kolorami, zatraca się charakter naszej architektury. I o tym opowiada cała wystawa. To z punktu widzenia kuratora, czyli owego tłumacza, teraz artysta sam, ciekawa jestem, czy wyjdzie naprzeciw tłumaczowi. Faktycznie, jak Katarzyna wspomniała, bardzo ważną jest na tej wystawie projekcja przedstawiająca falującą, zestrułowaną ścianę. Jest to coś, co mnie ostatnio bardzo mocno zaskoczyło i tak wybiło z takiej codziennej rutyny wędrówki pomiędzy przystankiem a pracownią, gdzie nagle ogromna płaszczyzna twardej ściany zaczęła się otwierać i falować. Też mi się to skojarzyło trochę z historią malarstwa, z przeciętymi obrazami fontanny, tylko oczywiście w dużo większej skali. I właśnie tego typu zjawiska mnie zachwycają i tak jak wspomniałem, dziś wybijają z tej rutyny i pokazują też pewną ograniczoność, że tak powiem, tego, co możemy przewidzieć, co też lubię. To też jest związane dla mnie z metodą pracy, ponieważ przy projekcji leży obiekt, który pokazuje proces powstawania pracy, czyli jest pomiędzy, nie jest ani gotową pracą, ani nie jest szkicem, tylko czymś, co już jest w procesie i to też mnie bardzo interesuje, czyli te metody pracy i też tego szukam, czy w tej destrukcji widzę jeden ze sposobów na pracę, czy z materią, czy z obrazem. A mówię też o tym dlatego, bo mi się przypomina jeden z wykładów Akademii Sztuk Pięknych, gdzie profesor Krupiński mówił o tym, że obraz często jest mądrzejszy od artysty, że patrzenie jest kreatywne, ponieważ jest projekcją. No jest to dla mnie taka ważna nauka, gdzie też często podążam za obrazem, za obiektem, za materią, bo otwierając się na to, co daje, prowadzi mnie w pewien sposób. Czyli nie są to tylko realizacje na zasadzie zaprojektowałem i wykonałem według pierwszego założenia, ale też jakby byłem otwarty na tą pracę z materią. Okej, okay, ale potem te prace są już gotowe, wychodzą sobie z tej pracowni czy ze studia i jak pan sądzi, spotykają się z licznymi przychodniami i ze zrozumieniem, najkrócej mówiąc? To znaczy, jestem zawsze ciekawy interpretacji i ta interpretacja bywa zaskakująca, tak jak chociażby w Sopocie, gdzie następnego dnia po otwarciu wykonywałem zdjęcia i panie, które pilnują wystawy, zdały mi relacje, przy których pracach najczęściej się widzowie zatrzymują, wymyśliły swoje nazwy, na przykład obraz trofeum nazwały Rogiem Obfitości z pilotami. Także no, dla mnie to jest też, tak jak mówię, gdzieś zaskakujące i otwierające i faktycznie poprzez tego typu interpretacje też inaczej patrzę na swoje prace. Ale również one są atrakcyjne wizualnie, to znaczy ich taka niecodzienna, zaskakująca, zdestruowana, jak gdyby forma, bardzo przyciąga, przykuwa uwagę widza i prowokuje do refleksji. I to jest, ja myślę, duża siła prac Bartosza Kokosińskiego. Właśnie zdolność przykuwania uwagi, prowokowania prób odczytania znaczeń. Otynkowana szafa, czy też otynkowany laptop. Tutaj chodziło o pokazanie właśnie tego absurdu, gdzie jakby bez względu na to, czym to jest, do czego służy, to bezrefleksyjnie oklejamy, wyrównujemy, tynkujemy. Jest pięknie. To była świetna puenta. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani Katarzyna Jankowiak-Gumna i artysta sam, Bartosz Kokosiński. Magazyn bardzo kulturalny. A nie z Poznania wyjątkowo, nawet nie wiem skąd, ale na pewno nie z Poznania. Przybył do Warszawy w drodze do Gdyni, Jana Pekaczmarek. Za tydzień zaproszę państwa na dłuższe spotkanie z kompozytorem, z którym bardzo lubię rozmawiać na tematy pół żartem, pół serio, czyli w tej naszej formule, którą uprawiamy w magazynie bardzo kulturalnym. Jana Pekaczmarek przez moment dzisiaj z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, Baszko. Dzień dobry państwu. Jedziesz do Gdyni, gdyż... Tam odbędzie się premiera mojego najnowszego dzieła pod nazwą Emigra, symfonia bez końca. Emigra, czyli emigracja. Od razu niepytany, że dzieło jest zamówione przez Muzeum Emigracji w Gdyni i ono jest taką wyprawą w głąb osobistych emocji emigracyjnych. Gdyż sam... Jestem emigrantem i od 20 już prawie 8 lat. Już dzisiaj państwa zapraszamy, by państwo zdążyli przygotować się, zaplanować sobie czas, wieczór. Wieczór, który 25? 25 lutego, godzinie 19 w Arenie Gdyńskiej.